do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci, sobota, 28 października. Minęła 11. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Nasz punkt widzenia w sprawie nielegalnej migracji został uszanowany, mówi premier po zakończonym szczycie w Brukseli. Słowacja i Węgry hamulcowymi w kwestii dalszego dozbrajania Ukrainy. Iga Świątek poznała rywalki w kończącym sezon turnieju WTA Finals, 8 najlepszych tenisistek świata. Wojna na Ukrainie, atak Hamasu na Izrael, migracja oraz budżet na przyszłe lata to główne tematy zakończonego szczytu unijnego w Brukseli. Premier Mateusz Morawiecki szczególną uwagę zwrócił na dyskusję o nielegalnej migracji. Według szefa rządu nasz punkt widzenia w tej kwestii został uszanowany. Na co zwróciliśmy przede wszystkim uwagę? Teraz mamy do czynienia z takimi zapisami, które pokazują, że jeżeli pojawi się nielegalny imigrant, taki, którego państwo nie akceptuje, to mamy prawo do readmisji, czyli do po prostu deportacji do kraju pochodzenia. Tak dla ochrony granic zewnętrznych, nie dla nielegalnej imigracji i wiążącej się z nielegalną imigracją sprawy przemytu ludzi. Plany relokacji migrantów do poszczególnych krajów Unii wciąż pozostają aktualne. W razie odmowy przyjęcia to będzie skutkowała kara finansowa. Zdaniem szefa brytyjskiej dyplomacji apele o zawieszenie broni w strefie Gazy nie przyczynią się do poprawy sytuacji. W rozmowie z telewizją BBC James Cleverly wyjaśnił, że na razie nic nie wskazuje, aby organizacja Hamas zgodziła się na zawieszenie broni. Polityk dodał, że rozmawiał z przedstawicielami rządu Izraela i władz sąsiednich państw. We wszystkich tych rozmowach podkreślaliśmy, że Izrael ma prawo do obrony. Zwracaliśmy jednocześnie uwagę na konieczność przestrzegania prawa międzynarodowego. Priorytetem brytyjskiego rządu jest uwolnienie obywateli brytyjskich uprowadzonych przez Hamas i pomoc Brytyjczykom pozostającym w strefie Gazy. Zbrojenie Ukrainy jest dla Słowacji czerwoną linią, oświadczył premier Robert Fico. Nowy słowacki rząd nie popiera zbrojenia Ukrainy, a szef rządu zapowiedział, że podczas prac nad kolejnym pakietem sankcji przeciwko Rosji będzie zwracał uwagę na ewentualne konsekwencje dla Słowacji. Fico zapewnił w Brukseli, że Słowacja utrzyma pomoc humanitarną dla Ukrainy. Jeśli zimą będą potrzebować na przykład systemów grzewczych, to będziemy szukać możliwości, ale powiedziałem jasno, że jeśli chodzi o uzbrojenie z zasobów słowackiej armii, to nowy rząd nie będzie kontynuował tej polityki. Uważam, że ten konflikt nie ma rozwiązania militarnego. Z kolei przewodniczący słowackiego parlamentu, odnosząc się do wypowiedzi swojego partnera koalicyjnego, powiedział, że komercyjne kontrakty między Ukrainą a słowackimi firmami zbrojeniowymi powinny być nadal realizowane. Najbliższej nocy przechodzimy z czasu letniego na zimowy. Wskazówki zegarów przesuwamy z godziny 3 na 2, czyli śpimy dłużej. A jak zmiana czasu wpłynie na ruch na kolei, to sprawdza Aleksander Przoniak. Zarządca sieci, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe, informują, że są przygotowane do prowadzenia ruchu pociągów podczas zmiany czasu. Magdalena Janus z biura prasowego PKP PLK powiedziała, że na zmianę czasu został opracowany specjalny rozkład jazdy. Pociągi kursujące około godziny 3 zatrzymają się na około 60 minut na najbliższej stacji. Postój obejmie 25 pociągów pasażerskich jadących po sieci kolejowej, w tym 13 składów PKP Intercity. Rzecznik spółki Cezary Nowak mówi, jak to będzie wyglądać. Na przykład pociąg IC Przemyślanin relacji Świnoujście-Przemyśl zatrzyma się na stacji Opole Wschodniej o godzinie 2.52 czasu letniego i odjedzie o godzinie 2.57 czasu zimowego. Szczegółowe informacje można znaleźć m.in. na stronach internetowych przewoźników. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Jutro w meksykańskim Cancun rusza turniej WTA Finals, czyli impreza z udziałem 8 najlepszych tenisistek mijającego sezonu. Znamy już podział na grupę i tak w tej, w której wystąpi Iga Świątek, jej rywalkami będą Amerykanka Coco Gauff, Tunezyjka Ons Jabeur i Czeszka Markéta Wondruszowa. W obecnym sezonie Iga Świątek mierzyła się z każdą z tych tenisistek i przegrała jedynie z Coco Gauff w sierpniu w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati. W drugiej grupie zagrają Białorusinka Aryna Sabalenka, Kazaszka Jelena Rybakina, Amerykanka Jessica Pegula oraz Greczynka Maria Sakkari. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś przejaśnienie możliwe na południu i południowym wschodzie. Miejscami będzie padać deszcz, a w Tatrach także deszcz ze śniegiem. 4 stopnie na Suwalszczyźnie, 9 w centrum, nad morzem i na wschodzie kraju do 14 na południowym wschodzie.

A może akurat ten album nie był tym, który w dorobku Prince'a był jakiś przełomowy, czy przyniósł niesamowite przeboje, ale z całą pewnością utwór tytułowy warto przypomnieć. Wczoraj 41. rocznica ukazania się albumu 1999, utwór tytułowy Trzy strony dźwięku w Trójce. To za nami. A przed nami to, co obiecałem Państwu, czyli sprawdzanie, jakie piosenki są w tej chwili popularne po obu stronach oceanu. W Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, więc lista Billboardu i BBC Top 40. Zerkam na listę brytyjską. Na miejscu trzecim Taylor Swift i Cruel Summer. Zerkam na Stany Zjednoczone. Na samym szczycie Cruel Summer, Taylor Swift. No, zarówno ten wokal, jak i myślę, że sposób aranżowania utworów nie pozostawia wątpliwości, że to Duran Duran. Wczoraj Simon Le Bon, a więc wokalista grupy, świętował swoje 65. urodziny. Piękny prezent państwo mu sprawili, bo ich nowa piosenka, czyli Black Moonlight, której słuchaliśmy przed chwilą, była nowością w 82. notowaniu listy przebojów trójki. Debiutowała na miejscu 18, a całe 82. notowanie listy czeka na państwa na stronie lptpolskieradio.pl. 20 piosenek w notowaniu, 13 propozycji. Duran Duran, wiadomo, brytyjska kapela, więc zostańmy teraz jeszcze przez chwilę na Wyspach Brytyjskich. Wśród propozycji tych 13 znajdą państwo również utwór Milesa Kane'a, Time of Your Life. I believe in you.

Sheeran, propozycja 82. wydania Listy Przebojów Trójki. No widzę, że dla Eda początek przyszłego roku będzie bardzo pracowity, bo to będzie trasa koncertowa, w ramach której odwiedzi Japonię, odwiedzi Indie, odwiedzi też Europę, a w Europie będzie też w Polsce, w Gdańsku 12 lipca. Bilety są już ponoć w sprzedaży, więc jeżeli Ed Sheeran to jest artysta, którego państwo lubią, proszę o tym pomyśleć, a być może też zechcą państwo poprzeć jego American Town.

przechodzi się do legendy, do historii muzyki grunge'owej, rockowej. Gdyby żył wczoraj, skończyłby 56 lat. Scott Weiland, właściwie to Scott Kent, wokalista, no między innymi Stone Temple Pilots, których słuchaliśmy przed momentem. To taka smutna ciekawostka. Scott zmarł w grudniu 2015 roku. No, powodem były narkotyki. Zresztą nie była tajemnicą, nie było tajemnicą jego uzależnienie od środków odurzających. Natomiast jego kapela miała odwiedzić również Polskę w ramach trasy we wrześniu 2015 roku. No niestety z wiadomych względów do tych koncertów. I to miał być to pierwszy występ jego w naszym kraju. Niestety do tego koncertu z wiadomych przyczyn nie doszło. Za 10 minut będzie godzina 12. Trzy strony dźwięku w Trójce. 82. notowanie listy przebojów Trójki odbyło się wczoraj. 20 piosenek w notowaniu, 13 propozycji. Wszystko to na Państwa czeka na naszej internetowej stronie lptpolskieradio.pl. Wśród 13 piosenek propozycji znajdą Państwo również Helę, która śpiewa o tym, że skończył się jej mały świat, mój mały koniec świata. Propozycja może przypadnie do gustu. Czy ja mogę dziś zatańczyć jeszcze lepiej? Czy mogę z tobą tańczyć? Lubię patrzeć, jak ty patrzysz, jak tańczę, odpływam na zawsze. A ja tańczę, jak mi zagrasz, odsłaniam ramiona, widzisz moje znamiona. Puszczam ręce, lecę, grunt spod stóp wyślizga się nam. Niebo na głowę mi spada. Biję tylko na raz. Nie umiałam lepiej, choć chciałam, dałam co miałam. Teraz wiem, dałabym więcej. To mój mały koniec świata.